Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis w Auschwitz. Dziś uroczystości rocznicy wyzwolenia obozu. Prezydent spotka się z gośćmi. Za chwilę relacja naszego reportera. W sprawie reformy sądownictwa w Polsce wiceszefowa Komisji Europejskiej będzie rozmawiać z obydwiema stronami konfliktu. Z chińskiego miasta Wuhan wyjechało już 5 milionów osób. W Oświęcimie rozpoczynają się spotkania Andrzeja Dudy jeszcze przed głównymi uroczystościami 75-lecia wyzwolenia byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Prezydent będzie najpierw rozmawiał z szefową UNESCO, potem z prezydentami Izraela i Ukrainy. Najwięcej emocji budzi spotkanie z izraelskim prezydentem z powodu niedawnych kontrowersji wokół Forum Holokaustu w Jerozolimie. W Oświęcimiu jest Wojciech Cegielski. Wojtku, rozmawiałeś kilka dni temu z prezydentem o dzisiejszym spotkaniu. Czy wiemy, co Andrzej Duda będzie chciał powiedzieć Ruwenowi Rivlinowi? Ta dzisiejsza rozmowa, to spotkanie prezydentów jeszcze przed tymi głównymi uroczystościami, które zaczną się tutaj po 15, była zaplanowana jeszcze na długo przed Światowym Forum Holokaustu, jak i na długo przed kontrowersyjnymi wypowiedziami prezydenta Władimira Putina, który, przypomnijmy, oskarżał Polskę o współudział w rozpętaniu II wojny światowej, co potem z kolei doprowadziło do tego dyplomatycznego sporu wokół faktu, że Andrzej Duda do Jerozolimy na uroczystości nie powiedział. Kiedy rozmawiałem z prezydentem i pytałem go właśnie o to, co w takim razie dzisiaj prezydent Reuven Rivlin usłyszy w czasie tych uroczystości. Prezydent dość oględnie mówił o tym, że będzie trudna rozmowa i że oczywiście poruszy kwestię tego swoich odczuć co do tego, że nie mógł przemówić na uroczystościach w Jerozolimie, nie mógł przekazać polskiej prawdy historycznej o wydarzeniach II wojny światowej. Andrzej Duda przyznał też, że dodatkową trudnością jest to, że dla całego narodu izraelskiego na te bieżące problemy polityczne nakłada się jeszcze cała bardzo trudna historia Holokaustu, bo jak mówił, nie ma praktycznie rodziny izraelskiej, która tutaj w obozie Auschwitz-Birkenau albo w innym miejscu nie straciłaby kogoś bliskiego z rąk niemieckich hitlerowców. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Na początek uroczystości grupa byłych więźniów, prezydent i dyrekcja muzeum oddali hołd ofiarom zagłady przy ścianie między blokiem 10 a 11. Grup mojej matki, a w Mauthausen jest grup ojca. A ja jako były więzień jednego i drugiego obozu nie mogę tu nie być, żeby świeczki nie zapalić. Dlatego jesteśmy, żeby dowód jaki jest, żeby nie zaginął. Także my tu jesteśmy, staramy się zawsze przypomnieć, jak było naprawdę. Tu było zawsze zimno, zawsze był wiatr i zawsze było nam pod górkę. Nawet jak było gorąco, to nie było co pić. Jak było zimno, to nie wiedzieliśmy, co sobą zrobić. Główne uroczystości odbędą się o 15.30 na terenie dawnego obozu w Brzezińce. Wezmą w nich udział byli więźniowie, wiele delegacji państwowych i polityków. Także wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Vera Jourova jutro ma się spotkać m.in. z ministrem sprawiedliwości, marszałkami Sejmu i Senatu oraz pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Głównym tematem będzie krytykowana przez Brukselę reforma sądownictwa. Zdaniem Krzysztofa Paszyka z PSL to niedobrze, że unijna komisarz odwiedza Polskę z tego powodu. To bardzo przykre, że dzisiaj jesteśmy krajem, który budzi wiele wątpliwości, budzi wiele obaw, jeśli chodzi o ten status właśnie sytuacji wewnętrznej. Z kolei Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski nie wyklucza, że wizyta może mieć dobre skutki. Zobaczę tak, jak naprawdę wygląda ten projekt. Już w tej chwili nie projekt, tylko ustawa. Ostatnio bardzo szeroko komentowana w opinii publicznej, dotycząca reformy wymiaru sprawiedliwości. Komisarz Jourova poprosiła też o spotkanie z ministrem do spraw europejskich i rzecznikiem praw obywatelskich. Z kolei o spotkanie z nią poprosili m.in. sędziowie Sądu Najwyższego z dwóch izb i prezes Trybunału Konstytucyjnego. 5 milionów ludzi wyjechało już z Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. Według szacunków w mieście jest teraz około 9 milionów mieszkańców. Wirus potwierdzono u prawie 3 tysięcy osób. 81 zmarło. Mer Wuhan Zhao Xiangwan nie ujawnił, od jakiego okresu liczone były podróże z Wuhan jego mieszkańców do zamknięcia granic miasta 24 stycznia. W Chinach trwa okres świąteczny. Zazwyczaj w tego typu sytuacjach podróże przedświąteczne liczone są na około 10 dni przed chińskim Nowym Rokiem, który rozpoczął się w minioną sobotę. Władze Wuhan ostrzegają, że liczba zarażeń na terytorium miasta będzie rosła. Po wstrzymaniu epidemii mają pomóc ograniczenia w poruszaniu się oraz wydłużenie okresu wolnego od pracy. Cała prowincja Hubei objęta jest kwarantanną. Oznacza to, że do odwołania swoich miast nie może opuszczać ponad 50 milionów osób. Do Wuhan skierowano prawie 2400 lekarzy i pielęgniarek. Trwa tam budowa dwóch szpitali na ponad 2000 łóżek. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul.

bad guy. Duh. Że ta piosenka była na liście w Trójce i to 10 tygodni, więc jakoś się w to wpisujemy, ale żeby to był przebój roku, nagroda Grammy dla Billie Eilish właśnie za Bad Guy. Piotr komentował Marek Niedźwiecki, tak. Dzień dobry. Witaj. Oglądałeś Grammy? Nie. Ja oglądałem. Płyta tygodnia. Płyta, która dla niektórych może być zaskoczeniem, dlatego, że ma dwie wersje. My jako Płytę Tygodnia oczywiście mamy wersję polskojęzyczną, ale Julia Marcel nagrała też Skal Echo w wersji anglojęzycznej. Będzie podobno w dystrybucji na całym świecie. Może będzie miała nominację do Grammy, czego jej życzymy. Płyta powstawała w Berlinie z producentem Michaelem Hafsem. Równocześnie Julia, która zawsze miała takie zapędy, nakręciła, uwaga, pełnometrażowy film towarzyszący całej płycie. I myślę, że najlepiej oddać jej głos na temat tego, co łączy płytę i film. Są to opowieści o czasie, percepcji i samotności, o głowach, w których jesteśmy uwięzieni, budując poprzez zmysły swój obraz świata pełen niepewnych informacji, wybiórczo pamiętanych i dowolnie przekształcanych. Opowieść o pragnieniu porozumienia i tęsknocie za człowiekiem. Pojedyncze piosenki z tej płyty pojawiały się już u nas na antenie. Teraz cała płyta, która swoją premierę, o ile pamiętam, miała w ostatni piątek. Julia Marcel, Skal Echo, płyta tygodnia 71335. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Droga przez noc i nie ma nas tam, tam, tam i tam. Na odwrót świat, horyzont wciąż w półmroku myka nam. O mój mi trochę głośniej, dalej zabrzmi w stereo. Julia Marcel, jej nowa płyta, to nasza płyta tygodnia. Dziś dla pani Laury do Krakowa i dla pana Marcina do Bydgoszczy. Dziękujemy, gratulujemy. Prosimy o udział w następnych spotkaniach w audycji do południa. 17 minut po 10. Do południa. Dzisiaj przypada 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Jedną z form upamiętnienia ofiar jest wystawa przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury. Tę wystawę odwiedziła Gabriela Darmetko. Tętniące życiem krakowskie przedmieście. Tu znajduje się Galeria Kordegarda. Po przekroczeniu jej progu wystawa Pamięć przeniesie nas do zupełnie innej, tragicznej rzeczywistości. To jest swoista podróż od 1945 roku poprzez lata 60. do współczesności. Profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Jest to bardzo tragiczna opowieść, ponieważ zaczyna się w 1945 roku, kiedy Maria Chrząszczowa przyjeżdża do Auschwitz-Birkenau i wykonuje zdjęcia zniszczonego obozu przez Niemców, którzy chcieli już wtedy wymazać z pamięci to straszne miejsce. Oprócz fotografii Marii Chrząszczowej na wystawie Pamięć zobaczymy też pracę Oskara Hansena i Mikołaja Grynberga. Zdjęcie, które rozpoczyna tą wystawę, to zdjęcia bocznicy, kiedy zatrzymujemy się w Auschwitz-Birkenau w obozie hitlerowskim. To zdjęcie, które jest, bym powiedział, dosyć wyraziste. Jest puste, jest mroźna zima, nic się specjalnego nie dzieje. Przechodzimy do trzeciego zdjęcia i widzimy to straszne miejsce. Widzimy wejście i bocznicę do obozu koncentracyjnego. Następne zdjęcia, w których zatrzymał się czas i widać, że ten czas pracował na kliszach, ponieważ kiedy wywołaliśmy te zdjęcia, pojawiły się różne problemy o charakterze technicznym. Tak jak w przypadku miejsc, one ulegają zniszczeniu, one ulegają często zapomnieniu, więc wydaje się na pierwszy rzut oka, że trzeba było te zdjęcia poprawić, ale te zdjęcia właśnie oddają faktyczny stan rzeczy. Tutaj chyba łóżka widać, tak? Tak, sienniki. No proszę sobie wyobrazić, że jest grudzień 45 roku, to jest minus 25 stopni, kiedy przy takich temperaturach każda chwila, każda minuta, każda sekunda to była walka o życie. Tu obok mamy makietę z konkursu z lat 60. Oskara Hansena. Projekt, który miał upamiętnić to szczególne miejsce. Projekt, który nigdy nie został zrealizowany, natomiast on oddaje właśnie tą ideę, że pas drogi od bocznicy aż do komór śmierci, który jest dużym, szerokim pasem, który jest przydzielony na skos, tak jakby przekreślony. Nigdy więcej nie powinno się to stać. Zdjęcia są niepodpisane. Każdemu z odbiorców zostawimy swoistą podróż, a przede wszystkim refleksję. Każdy może sięgnąć pamięcią, każdy może zastanowić się i zapytać o kondycję ludzką. Jak mogło to się stać? Dzisiaj między godziną 16 a 19 odbywa się kuratorskie oprowadzanie po wystawie. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy Państwa. Wystawa Pamięć Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury, krakowskie przedmieście 15-17. Tyle było dni do utraty tchu, do utraty sił. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy.

Dziwi mnie natomiast to, że coraz mniej kategorii jest w naszych krajowych Fryderykach, a oni tam mają coraz więcej kategorii. Dzisiaj usłyszałem o miejskiej płycie, to znaczy wiejska płyta to byłaby country chyba. No tak czy inaczej cieszymy się z nagrody dla Elvisa Costello. Unwanted Number to Elvis Costello z płyty Look Now. Płyta dostała nagrodę Grammy dziś w nocy. Przyznaję, nie oglądałem, tak jak mówiłem Piotrowi, nie oglądałem uroczystości. Myślę, że na czwartek w tonacji trójki bardziej się przygotuję, jeśli będzie coś, co bym chciał Państwu powiedzieć w tej sprawie. Marek Dyjak był naszym gościem w trójce w ostatnią sobotę. Piękna piosenka Miriam w zestawie do głosowania na listę i w tymże zestawie Lady Antebellum, to teraz sobie ich posłuchamy.

A to przy okazji także moja ulubiona piosenka w repertuarze grupy Oasis, I'm Out of Time, 17 do 11. Fajny film. Sebastian Fabiański nie schodzi z dużego ekranu. Ostatnio młody aktor dołączył do grona doskonale nam znanych od twórców głównych ról w kultowych filmach Władysława Pasikowskiego. W tym najnowszym Psy 3 w imię zasad zagrał informatyka Damiana. Z Sebastianem Fabiańskim rozmawiał Ryszard Jaziński. Sebastian, jaka jest twoja historia psów? Ta odległa i ta od niedawna. Psy to był jakiś, nie wiem, no, to było słowo klucz. Mój ojciec miał wypożyczalnię kaset wideo, w ogóle chodził w takiej kurce, jak miał Franz Maurer, a Franz Maurer chodził w takiej, jak miał Tom Cruise. Ale no tak zupełnie poważnie, no to kawał historii po prostu jakiejś, która też mnie jakoś musnęła. Oczywiście ja nie byłem w tych czasach, gdzie te psy faktycznie robiły takie zamieszanie, ale one też robiły takie zamieszanie dlatego, bo to był film, który obnażał pewne sprawy i po prostu dotykał jakiejś przestrzeni, która wcześniej nie była w ogóle dotykana i wokół tego jakiś był niemal skandal. Rock'n'rollowy, taki anarchistyczny film w tamtych czasach, super, no i ten Bogusław w tym. Strzał po prostu taki, że ciężko sobie wyobrazić naszą kinematografię bez tej pozycji po prostu, ale co do mnie, ciężko mi aż tak być z tym związanym, ponieważ nie żyłem w tamtych czasach. Kino akcji moim zdaniem najbardziej wartościowe jest wtedy, kiedy zawiera w sobie coś pod spodem, czyli niesie na przykład jakąś nostalgię. Jak ja myślę kino akcji, to dla mnie takim wzorem do naśladowania jest film Gorączka Michaela Manna. To jest film, który oprócz warstwy stricte akcyjnej ma też bardzo dużą wrażliwość i myślę, że to samo jest w przypadku filmu Władysława, że Władysław jest po prostu romantykiem w bardzo takiej monumentalnej fasadzie i myślę, że te filmy są też takie, czyli one w tej takiej bardzo twardej fasadzie właśnie, jak pod spodem kryją bardzo dużą ckliwość i wrażliwość i taką delikatność, romantyzm wręcz i trochę takie westernowe rzeczy w tym czuję. Wyobrażam sobie tego Clinta Eastwooda, załóżmy, w Bez przebaczenia. Tamten świat miał jakiś taki rodzaj właśnie kręgosłupy tam się liczyły, a nie stricte efekty specjalne. Kogo zagrałeś w Psach 3? Mój bohater to jest Damian. Nie chcę za bardzo o nim mówić, bo on ma w sobie jakiś rodzaj tajemnicy. Na początku wydaje nam się, że to jest informatyk. I to jest też ciekawe w kontekście w ogóle kreowania bohaterów w kinie. Ja uwielbiam robić tak, żeby to, co się wydaje na początku, nie można było przewidzieć. Żeby to było nieprzewidywalne. I tak też w wyniku rozmów z Władysławem zaproponowałem właśnie, żeby zrobić tam pewną tajemnicę, żebyśmy nie od razu wiedzieli, z kim mamy do czynienia. No i to jest ciekawe, nie? Damian, który jest informatykiem, no, i gra w Psach. W sensie i występuje w fabule psów. No, ciekawa sprawa, no, zapraszam do kin. To już możemy, ale powiedz, jak ty w ogóle zareagowałeś w punkcie wyjścia na tę propozycję ze strony Władysława Pasikowskiego, że oto wystąpisz w trzeciej części tak kultowego filmu? No, było to dla mnie na pewno duże... To było duże, w sensie, że ciężko było to ogarnąć tak, że w ogóle psy, trzecia część, w ogóle gdzie ja jestem, nie? Ellen DeGeneres powiedziała, what went wrong? Tylko, że tutaj dużo dobrego się wydarzyło w moim przypadku. Ja o tym, że Psy 3 są na tapecie, wiedziałem dużo wcześniej, ponieważ producent tego filmu już wiedział, że Władysław Pacikowski pisze dla mnie rolę, a my się poznaliśmy raz wcześniej, w zasadzie minęliśmy się po prostu na jakichś próbach do czego. No i to było super poczucie, kiedy dowiadujesz się, że Władysław Pacikowski pisze dla ciebie rolę. No i dostałem scenariusz, przeczytałem, miałem jakieś tam swoje pomysły. Spotkaliśmy się, Władysław był bardzo otwarty i w ogóle życzę sobie, żebyśmy mogli pracować częściej. Ellen powiedziała, what went wrong, to ładne. Z Sebastianem Fabiańskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 13 minut 11. When the lights go down, it's just an empty show. control. They tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here. Ktoś zapytał, z kim Ozzy Osbourne mógłby nagrać duet. Pewnie bym wymienił paru wykonawców, dziewczyny i chłopaków, ale na pewno nie Eltona Johna. A to właśnie tutaj Ordinary Man, Ozzy Osbourne i Elton John zestawi do głosowania na listę. Taki trochę top wszechczasów. Wyniki są już ogłoszone w całości na forum listy przebojów trójki, jeśli mają Państwo ochotę tam zajrzeć. Kartka z kalendarza, dziś urodziny Nicka Masona. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. I take all that I can take.